Başlamayı aşladım aman, yeni yeni sevdalara da başladım aman, yeni yeni sevdalara da başladım. Bir hayırsız yüzünden aman, haydi işi güldü de başladım aman, haydi işi güldü de başladım. Acanım da naz ettin yeter aman, şimdi de horozlar öter. Acanım da naz ettin yeter aman, şimdi de horozlar öter. Aman şimdi de horozlar.